Ten system nie powstałby służyć człowiekowi. Gdyby pracodawcy dbali o ludzi, nie byłoby outsourcingu. Stajesz tak jak my, kiedyś musiałeś się potknąć. Nie docenisz tamtych chwil, teraz lecimy nad Polską. Mamy wolność od rynku pracy, wolność od negocjacji, wolność, wolność autorską. Underground zawsze w sercu, chcę zmienić te cztery kąty. Nawet tu ten hamon dał się w końcu odkryć. Chcą zamknąć mi przed nosem drzwi, sadzam buta w prześwit. Mierzy do mnie znawca flow, zapomniał załadować teksty. Łamałem belki, jeden z pierwszych, co mimo wszystko sy dogania, doganiam, bo mapa, którą mam, prawie nie ma znaków zapytania. Tchu brakło nieraz, dobre tempo, więc łapię drugi oddech. Zaprawiony w polu jak kręczer, motto suła sponte. Stoję w bezruchu z bronią w ręku, teraz gotowa armia, rzucam te okowy. Dobry czas na to nastał, osadzony tak w realiach. Sięgnę wyżej niż Everest, mijam szczyty Shangri-La. Docieram do granicy z niebem, niżej celu wykazałem więcej niż tylko wiarę, a mam dużą rolę, więc nie odczytają listki, ale definiuje mnie postawa. Nigdy się nie pchałem, więc nie zaboli was dupa, gdy się stukniemy szkłem przy barze. Jeśli nie stałeś tak jak my, kiedyś musiałeś się potknąć. Nie docenisz tamtych chwil, teraz lecimy nad Polską. Mamy wolność od rynku pracy, wolność od negocjacji, wolność, wolność autorską. Jeśli nie stałeś tak jak my, kiedyś musiałeś się potknąć. Nie docenisz tamtych chwil, teraz lecimy nad Polską. Mamy wolność od rynku pracy, wolność od negocjacji, wolność, wolność autorską. Ja jestem tylko jeden, patrzę tylko i wyłącznie na siebie. Nic nie muszę, a zdecydowanie wychodzić na wierzch, bo wierzę, że wszystko przyjdzie samo do mnie, kiedy tylko wyciągnę ręce. Naiwne wiem, ale ja ciągle wierzę, że mogę mieć w dłoniach magnes na szczęście. Wolę patrzeć z dołu z głową kukurze i być pewnym siebie, niż z góry wbijać wzrok w siebie, zapominając, że na plecach mam numer 9. Ciągną mnie do góry, dają szerszą perspektywę. Ja niczego od nich nie chcę, zawsze sami kojarz tym tę ksywę. Często potykam się o własnego, indywidualność mnie zabija, bo czuję się jak kilku, rzucam się i zdarza się, że przegrywam. Ja byłem na granicy, mówiłem sobie, że mogę wszystko. Dopchnęło mnie coś w głąb lądu, sprawiając się marzenie mi prysło. Teraz już tylko twardo stąpam, czuję, że już jestem z każdym kwita. Zostawiam to wszystko za sobą, na wspomnienia prawe mi usuń i tak spotkaj mnie gdziekolwiek. O, zabiorę cię za sobą tam, dokąd idę. Nie przestanę szukać wolnych dróg, nie uknę się pod żadnym płynem. Nie stałeś tak jak my, kiedyś musiałeś się potknąć. Nie docenisz tamtych chwil, teraz lecimy nad Polską. Mamy wolność od rynku pracy, wolność od negocjacji, wolność, wolność autorską. Nie stałeś tak jak my, kiedyś musiałeś się potknąć. Nie docenisz tamtych chwil, teraz lecimy nad Polską. Mamy wolność od rynku pracy, wolność od negocjacji, wolność, wolność autorską. To nieprawda, że biznes troszczy się o ludzi, jego na to nie stać.